Astăzi poposim în Evanghelia după Matei, capitolul 12, și vom citi primele 8 versete din acest text. Evanghelistul Matei spune că în vremea aceea, în vremea Domnului Iisus, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite că ucenicii tăi fac ceea ce nu este îngăduit să se facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: oare n-aș citi ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în templu adică, și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? În sensul că fac anumite lucrări. Activitatea, deci. Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe acești nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. De două ori în aceste versete pe care le-am citit, apropo, astăzi am folosit versiunea Cornescu din care am citit, nu neapărat o să rămân la ea astăzi, o folosesc și alte versete din traducerea nouă în limba română, dar în cele 8 versete citite, de două ori Iisus spune cuvintele oare n-a citit, îmi place cum sună Cornescu, oare n-a citit, pentru că sensul pe care Domnul Iisus îl folosește aici, îl are în aceste cuvinte, este de întrebare. Oare n-a citit, în versetul 3 și în versetul 7, n-a citit ce a făcut David? N-a citit ce spune în lege? În aceste cuvinte, Iisus se leagă de unul din aspectele cele mai importante ale vieții creștine, și anume citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Poate vă întrebați cum am ajuns la acest subiect astăzi. Nu cred că contează. Ce știu este că este un subiect mereu bun pentru noi. Este un subiect bun pentru verificarea noastră spirituală. Și acum două duminici foloseam un alt text din 2 Timotei pentru același scop, de a ne verifica pe noi înșine și a vedea cum stăm în ce privește credința noastră și mai exact ceea ce credem în aceste vremuri de pe urmă. Citirea Cuvântului Dumnezeu reprezintă unul din aspectele vitale ale vieții creștine. Nu există viață creștină sănătoasă fără citirea Bibliei, fără citirea Cuvântului Dumnezeu. Mai exact, Domnul Iisus, prin aceste cuvinte, oare n-aș citit, El trage un semnal de alarmă cu privire la o problemă legată de citirea Bibliei. Și anume, felul cum citim. Apropo, cum citim Biblia? Poate că miercuri seara, sigur, miercuri seara ar fi potrivit pentru noi să ne întrebăm, să ne întrebăm unii pe alții, să vedem cum, chiar cum, ce metode folosim, care e modul nostru de a citi Scriptura, chiar cum citim. Ce este interesant și ciudat în contextul nostru, dacă observați, este că Iisus spune aceste cuvinte, de fapt, îi întreabă pe farisei. Fariseii, aceștia erau experți, erau meseriași, să zicem așa, vremurilor respective în ce privește citirea Scripturilor. Și nu numai, citirea legii lui Dumnezeu. Și nu numai, a înțelegerii, a aplicării, a interpretării, da? A folosinței Cuvântului lui Dumnezeu. Ei erau experți în legii lui Dumnezeu, erau experți în ce privește textul Scripturii, slova Scripturii, legii și interpretarea lor. În citirea lor, ca să vedeți unde au ajuns, au ajuns să facă tot felul de observații cu privire la textul Scripturii. De exemplu, unele chiar ciudate. De exemplu, descoperi care este versetul de mijloc al Vechiului Testament. Și astăzi este obiceiul ăsta. Care este versetul din jumătatea Bibliei? Știe cineva? De asemenea, care e versetul de la jumătatea primei jumătăți a Vechiului Testament? Și nu era de ajuns, da? De câte ori se repetă în Scripturi o anumită expresie sau un cuvânt? Uneori, chiar de câte ori se repetă o literă într-un paragraf. Există anumiți psalmi care, practic, la începutul fiecărui vers este fiecare din literă din alfabet. Observau lucrurile de genul ăsta. Astfel, ei au lăsat în urmă o serie de scrieri cu privire la aceste informații pe care ei le-au descoperit în studiile lor, în studiul Scripturilor Vechiul Testament. Ca o aplicație pentru noi, la ce fel sau în ce fel ne folosesc astfel de informații? Vedeți, sunt informații despre Cuvântul lui Dumnezeu. La ce ne folosesc aceste studii? De fapt, unde ne duc astfel de lucruri, astfel de studiu al Scripturii? Unde duce o astfel de citire a Scripturii? În textul citit în noi, observăm că acești studioși, fariseii, studioși ai Scripturii, Scripturilor Vechiului Testament, citirea lor i-a dus într-o zi de sabat, la ce credeți? La o ceartă cu Domnul Iisus. O discuție contradictorie cu Mântuitorul. O să în versetul 1 și 2, spune, în vremea aceea, într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanul de grâu și ucenicii lui erau flămânzi, așa că au început să smulgă ce? Niște spice de grâu din lan și să le mănânce. Și când au văzut farisei acest lucru, spune, i-au zis lui Iisus, uite ce fac ucenicii tăi. Parcă îi văd așa cu degetul arătând. Ei fac ceva care nu este îngăduit să facă în ziua de sabat. Fie tu te rog ușa, dacă se poate. Pentru acești oameni, vedeți, fariseii, deci, faptul că ucenicii lui Iisus au smuls niște spice de grâu și le mâncau, era echivalentul a ce, credeți? Echivalentul măcinării grâului. De fapt, dacă deschideți cu mine la Luca, capitolul 6, în textul paralel acestui text din Matei, deci Luca, capitolul 6, versetul 1, Luca ne arată mai exact ce s-a întâmplat. Spune, într-o zi de sabat, s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanul de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. O să las cum Luca, care este un meticulos al detaliului, da? Spune, le frecau în mâini și îi mâncau spice de grâu. Nu știu dacă ați făcut lucrul ăsta. Când eram mic, am făcut lucrul ăsta. Blumeam prin nu știu de unde știam treaba asta. De fapt, dacă mi-aduc aminte, așa ne făceam gumă de mestecat pe vremuri. Pentru că se face ca o gumă de mestecat din grâu pe care îl toci în gură. Potrivit fariseilor, măcinatul grânelor în ziua de sabat era păcat. Era încălcarea legii, a sabatului, da? Apropo, despre lucrul acesta, evreii ajunseseră să facă o listă cu 1521 de lucruri pe care nu le puteai face în ziua de sabat. Ce credeți că făcuseră? Găsiseră 39 de moduri în care porunca a patra, să respect sabatul, da? Putea fi încălcată. Fiecare din cele 39 de moduri în care puteai să încalci sabatul, la rândul lor, fiecare dintre ele, existau alte 39 de moduri în care le încălcai. În care făceai lucrul respectiv. Și faceți socoteala. 1521 de lucruri. Includeau lucruri de genul ăsta, să nu scui pe pământ, să nu omori o muscă atunci când ți se pune pe mână, să nu faci un nod, să nu te uiți în oglindă, să nu te îmbăiezi, să nu ridici un lemn și așa mai departe. Imaginați-vă săracul sabat devenise o povară pentru oameni. Iar asta n-a fost niciodată intenția lui Dumnezeu, prin nicio lege, apropo. Să ne împovăreze, să distrugă viețile, să ne putem mișca cu alte cuvinte. La fel ca toate celelalte porunci, Dumnezeu le-a dorit ca ele să ne fie binecuvântare, da? Aceste lucruri, dacă spune în Deuteronom, când Dumnezeu repetă legea, da? Generații noi din poporul său, că celălaltă murise în pustie, da? Pe 40 de ani Dumnezeu le repetă legea și pentru prima oară, când, dacă veți observa, în Deuteronom spune, dacă mă vei iubi, dacă vei iubi poruncile mele, vei trăi prin ele, da? Ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Am zice, mamă, dar cum se poate face așa, fraților? Cum putem să ne zăpăcim de creier în halul ăsta încât să inventăm, să umflăm Cuvântul Dumnezeu, să-L răstălmăcim, să ne batem joc de El cu alte momente? Știți care este problema? Realitatea, fiecare dintre noi arată că și noi avem acest obicei cu Cuvântul Dumnezeu. Și poate ne întrebăm, de ce facem așa? Acum ne întoarcem la cuvintele Domnului Iisus. Că așa m-am închipuiat, mi-am intitulat mesajul de astăzi. Oare n-aș citit? Te pare ciudată. Cum adică să spui unora care citeau Biblia și erau meseriași pur și simplu, cum să le spui acestora, oare n-aș citit? Am zis, Iisus poate a fost sarcastic. Dar știți că nu a fost sarcastic. Pentru că El trage semnalul de alarmă cu privire la felul cum citim. Pentru că vom înțelege astăzi de la Domnul Iisus ce înseamnă citirea adevărată. Și ne vom putea verifica, cum spuneam la început, dacă cu adevărat citim, dacă știm să citim. Să știți, cititul este o artă. Dar oare ce înseamnă cititul adevărat? Oare n-aș citit? Cum adică n-am citit? Noi? Păi dacă noi nu mai citim, cine mai citește? Ar fi putut spune farisei. Noi citim mereu scripturile, mereu le studiem, mereu tot facem tot felul de observații asupra lor. Și noi avem boala asta astăzi. Avem impresia că dacă știm vreo câteva versete prin afară, dacă știm referințe din Biblie, e ceva. Sunt lucruri bune, sunt lucruri faine. Se vede că am muncit cumva. Mi-aduc aminte când, nu mai țin minte ce vârstă aveam, probabil vreo 12-13 ani, când cineva mai mare decât noi, era de la generația mai bătrână de tineri, m-a întrebat pe mine și pe încă un tip din biserică, față de care eu mă consideram mai spiritual, așa, pentru că ăsta nu prea de la biserică, eu veneam la biserică, nu joacă, nu mă jucam. Mai mult mă de rușina alor mei, ca să urmăm în acasă, ca și văzut pistruiatul mai degrabă duminică dimineața. Unii dintre voi vă uitați cine e ăla. Era un seriar pe vremuri. Foarte fain. Și ne întreabă amândoi, auzi, care e ultima carte din Noul Testament? La care eu m-am blocat. Și amicul, simplu, Apocalipsa. Am crezut că văd stele albastre și negre și portocalii. Mi-a venit rău, de necaz. Dar în momentul ăla, Dumnezeu mi-a zis, îți, cum te vezi tu mai bun decât celălalt? Și tu habar nu ai, nici măcar care e ultima carte din cuvântul meu. Oare n-aș citit? Pentru că să știți că e o problemă. Da, m-am dus acasă și am învățat toate cărțile din Biblie, la rând. Erau și concursuri pe vremă cu privire la cărțile Biblie și așa mai departe. Totuși, Iisus le oferă două exemple din Vechiul Testament în dreptul fiecăruia punând întrebarea aceasta. Oare n-aș citit? Versetul 3 și 4 spune, n-aș citi ce a făcut David atunci când i s-a făcut foame lui și celor care erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, da? Și a mâncat pâinile prezentării, pâinile puse înainte la Dumnezeu, pe care nici el și nici el nu aveau voie să le mănânce, decât preoții, da? Oare n-aș citit? Următorul verset, versetul 5 spune, sau n-aș citit în lege când în ziua de sabat preoții încarcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Problema acestor lucruri, oare n-aș citit? Că ziceam că e o problemă cu cititul. Problema o observăm în versetul 6. O să las cuvintele? Dacă ați fi știut ce înseamnă. Dacă ați fi știut ce înseamnă. Milă doresc, nu jertfă. N-ați fi condamnat pe acest nevinovat. Cu referință la ucenicii lui. Iisus citează aici din cartea profetului Osea, capitolul 6, versetul 6. Ce este interesant este că Domnul Iisus citează doar jumătate din versetul acela. În cealaltă jumătate, dacă deschideți cu mine acum la Osea, o să vă ia ceva vreme, apropo, da? Este înainte de Ioel, dacă vă ajută cu ceva. Osea, capitolul 6, versetul 6, Dumnezeu spune prin profetul, căci bunătate voiesc, nu jertfe, da? Bunătate sau să ai milă față de aproapele tău, nu jertfe. Și spune mai departe partea a doua ce? Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât ardere de tot. Vedeți, în partea a doua versetului 6 din Osea vedem răspunsul la problema citirii. Este aceeași ce spune Domnul Iisus în versetul 6 în textul nostru din Matei. Căci cunoștință, adică îl cunoaște pe Dumnezeu, nu doar să aduci jertfe. Care este problema aici? Poporul lui Dumnezeu avea o singură problemă. Și atunci și acum aveau aceeași problemă când Domnul Iisus le vorbește fariseilor. Și știți ce? Și noi avem aceeași problemă. Imediat vedem cum avem această problemă. Care e problema asta? Nu-L înțelegeau pe Dumnezeu. Citeau, dar nu înțelegeau. Asta e problema noastră. De foarte multe ori citim din Biblie, dar nu înțelegem. Dar de ce nu înțelegem? Pentru că, vedeți, Osea spune cunoștință de Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu vorbește prin el. Poporul meu, poporul îi spune, ceea ce vreau eu nu este să mă mituiți cu niște jerfe. Nu, ci să ai milă față de aproapele tău, bunătate față de ce? Pentru că aia înseamnă că mă cunoști. Pentru că atunci când mă cunoști, nu doar aduci jerfe. E ca și cum l-am mituit pe Dumnezeu. Cum spunea un prieten vechi, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, și ce făceam? Dădeam un dolar la preot, era catolic, și spunea, gata, am bifat. Am rezolvat problema. Pentru o săptămână sau mai știu eu ce, poate pe lună. Poporul Dumnezeu de atunci nu cunoștea pe Dumnezeu și de aceea nu avea milă. Așa este și astăzi cu poporul Dumnezeu, adică cu noi. Cum adică? Păi căutăm să aducem jertfe. Ce înseamnă asta? Să facem lucruri pe Dumnezeu. Nu că ar fi rău să facem lucruri pe Dumnezeu, dar în momentul când tot ceea ce suntem noi, ca și credincioși, ca și copii al Dumnezeu, stă în ceea ce facem pe Dumnezeu, este fals. Sau că în primul rând suntem prezentat prin ceea ce reușim să facem. E fals. Este o evanghelie modificată. Pentru că Evanghelia Harului spune El, în El, avem cât, spune Apostolul Pavel? Colosenilor. Totul. Deci mai întâi El. De fapt, în Colosen asta este tema. Hristos este mai întâi de orice. De oricine. De mine, de tine, de biserica noastră. El e cel mai important. Și acum să ne întrebăm. Înțelegem acum cuvintele Domnului Iisus? Oare nu a citit? Știți care e problema cu noi, ca și cu farisei? Este cam citit. Dar n-am înțeles. Sunt o grămadă de texte din Scriptură care abar nu avem ce înseamnă. Neapărat că nu știm să le interpretăm, dar nu știm ce spune Dumnezeu. Să mergem mai departe cum e păcatul ăsta nostru. Problema asta cu noi. Facem lucruri pe Dumnezeu mai întâi de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De a cunoaște inima Lui. Și asta se vede, apropo, în felul cum ne purtăm unii cu alții. Știți de ce ne purtăm rău unii cu alții? De ce ne pârfim? De ce avem curajul, vreau să spun tupeu, e tot una, zic eu, să ne vorbim pe la spate? De ce avem curajul să nu facem binele pentru cei care este nevoie? De ce avem curajul să lăsăm pe cineva care este nevoie să ghidem ochii, cum spune Apostolul Iacov? De ce avem curajul să ne ridicăm pe unii mai pe sus de ceilalți? De ce avem curajul acesta? Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu cunoaștem inima Lui. Nici pentru noi. Nu cunoaștem harul Lui nespus de mare, dar nici pentru cei din jur. De ce facem așa, frații mei? Și de ce? E mai ușor. Este mai ușor o religie, să ai o religie decât să ai o relație. Încep cu R. Mai spune o dată, este mai ușor să ai o religie, să faci niște lucruri așa repetitiv, chiar citi tu Biblie, decât să ai o relație. Este ușor să citești o Biblie, să citești un program de cititul Bibliei pe an, să bifezi acolo, decât să petrești timp cu Dumnezeu, autorul Scripturii, să-L întrebi, Doamne, ce înseamnă mie astăzi? O religie înseamnă să bifezi, adică să faci. Am făcut-o și pe asta, Să bifezi lucruri pe care, chestii pe care trebuie să le faci. O religie înseamnă un timp limitat. O oră, două la biserică, restul rămâne de discutat. Din săptămână mă refer. Când restul vieții noastre, apropo, cel mai mult timp, îl petrecem unde? Și unde? De noi înșine. Cu noi. Cu treburile noastre. Cu afacerile noastre. Cu munca noastră. Cu școala noastră. Cu familia noastră. Să faci. E un timp limitat, apropo, delimitat de noi și în funcție de noi. Asta este o religie. Pe când o relație înseamnă să fii. O religie înseamnă să faci. O relație înseamnă să fii, să devii, să te apropii de cineva, de să te apropii de Dumnezeu, să fii pe placul Lui. Asta înseamnă relație. Să umbli cu El ca Noe. Și Noe a umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Să construiești cu El, să trăiești cu El cât? Tot timpul. De luni până duminică și de duminică până luni. Lunea următoare, vreau să spun. Problema citirii noastre este că nu înțelegem. Și nu înțelegem pentru că nu cunoaștem Dumnezeu. Oare n-a citit? La asta se referă Domnul Iisus. Versetul 6 spune. Dacă ați fi știut ce înseamnă. Problema citirii noastre, mai spun o dată, este că nu înțelegem. Dar nu înțelegem pentru că nu cunoaștem autorul. Uitați-vă în Ioan 17:3. Este rugăciunea Domnului Iisus. În Ioan 17:3, de la începutul rugăciunii, Domnul Iisus declară ceva cu Tatălui. E foarte interesant că Domnul Iisus vorbește cu Tatăl. Și nu e nimic ciudat, apropo. Ce spune acolo Ioan 17:3? Și viața veșnică este aceasta. Care e viața veșnică? Ce înseamnă viața veșnică care nu se termină din Dumnezeu? Spune, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos, cum? Pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică, viața adevărată, este să cunoaștem pe Dumnezeu și pe Fiul Său prin care suntem singuri. Doar prin El suntem mântuiți. Asta e viața veșnică. Deci, adevărata artă a citirii, spuneam că citirea este o artă. Adevărata artă a citirii este înțelegerea autorului. Cunoașterea autorului. Apropo, asta este dorința oricărui autor. Nu știu dacă a scris vreodată ceva. Ați compus ceva, o scrisoare poate. Dar când scrii o scrisoare, cel puțin, dorința ta este ca destinatarul să o înțeleagă. Dar să te cunoască pe tine. Să treacă dincolo de cuvintele, în cuvintele acelea pe care ai zis, să vadă inima ta. Să vadă dorința ta. Scopurile tale. Asta e dorința lui Dumnezeu. Deci adevărata artă a citirii cuvântului lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea autorului al lui Dumnezeu. Putem citi mult, apropo. Putem chiar memora. Dar întrebarea este, înțelegem noi ceea ce citim? Vă aduceți aminte duminica trecută? Exemplu de la evenimentul nostru de botez era Alfa Menelaos Etiopian, acel ministru de finanțe, da? El citea, mergând pe drumul de la Ierusalim spre casa lui, citea cartea profetului Isaia. Și vine Filip, omul lui Dumnezeu. Și ce întrebare îi pune? Vă aduceți aminte? Înțelegi tu ceea ce citești? Aceeași idee. Dacă ați fi înțeles. Dacă ați fi înțeles. Nu? Dacă ați fi știut ce înseamnă. Înțelegi și ajutești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu m-a îndrumat cineva, spunea Famen. Și de acolo viața lui s-a schimbat. Pentru că spune că Filip a luat versetul ăla din Isaia. Dar cuvântul ăla. Și l-a predicat pe Iisus, spune. Evanghelia lui Iisus. Și astfel a fost mântuit, botezat și s-a întors cu bucurie în țara lui. Asta e viața, trebuie să fie viața fie dintre noi. Trebuie să înțelegem bine ceea ce spune Domnul Iisus aici. Pentru a citi cu adevărat, trebuie să înțelegem cu adevărat. Asta este adevărata citire. Deci să nu ne mai aburim, apropo, că bifăm acolo în calendarul nostru și citim un pic din Biblie. Trebuie să fie dorința noastră. Doamne, ce zici? Ce îmi spui? Pentru că dacă pleci în dimineață cu înțelegerea unui singur cuvânt, un singur verset din Biblie și știi ce Dumnezeu spune ție, este mare câștig. Ca și aplicație pentru noi. Să ne întrebăm. Știm că trebuie să citim Scriptura, da? Știm că e important, e vital, da? Face parte din hrana noastră, da? Nu mâncăm, nu trăim. Și totuși, mai e valabilă întrebarea asta, mai citim Biblia? Din păcate, e valabilă. Pentru că realitatea este că așa de mulți oameni nu mai citesc Biblia. Vreau să spun creștini. Dar oameni, nu mai citesc Biblia. Au alte de citit. Suntem generația care citește ziarul, care citește știrile, blogurile, tabloidele, postările prietenilor pe site-urile de socializare. Sunt mai importante decât Biblia. Fiți sinceri și faceți o evaluare a timpului petrecut pe Facebook sau pe orice site. Sau orice altceva de informație. Și comparați-i cu timpul pe care îl petreceți în Biblie. Nu că ar trebui neapărat să fie mai mare timpul. Dar așa de observație. Să vedeți cât timp ne cheltuim. În altceva. Nu ne lăudăm ca generația care citește Biblia. Cultura generală este importantă, să știți. A citi este important. Dar care este filtrul prin care citim? Pentru că, frații mei, suntem bombardați, suntem poluați cu miliarde de informații în viața aceasta. Oare cum facem? Cum cernem? Ce folosim ca să nu ne stricăm, să nu ne poluăm într-o lume în care ideologiile se schimbă cum se schimbă ciorapii? Rapid și îngrijorător. Se spune că pe vremea puritanilor, niște oameni dedicați lui Dumnezeu, s-a descoperit că avea o bibliotecă de scrieri seculare pe care oamenii le scriau și o altă bibliotecă plină cu Biblii doar. De ce? Pentru că oamenii ăia prețuiau Biblia. Cel mai important pentru ei era Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Restul ce citeau, filtrau prin Biblie. Adică luau totul în mod spiritual. Totul este de factură spirituală. Trebuie să vedem cu ochelarii spirituali, prin ochii lui Dumnezeu. Biblia era importantă pentru ei. Biblia este izvorul curat al revelației lui Dumnezeu pentru noi, spunea Spurgeon. Restul de scrieri, fie ele creștine, sunt izvoare care se trag din izvorul lui Dumnezeu. Biblia. Și spunea el mai departe, celelalte scrieri, creștine chiar, sunt ca râurile care în cursul lor mai adună impurități de pe malurile terenurilor pe care le parcurg. Ce bine spus. Apropo de Biblie, că am spus, problema noastră este cu cititul. Nu stăpânim această artă a cititului cu adevărat. Care înseamnă ce? Înțelegerea autorului. Cunoașterea autorului. Inimii lui. Și m-am gândit, hai să ne gândim, cum citim Biblia? Mi-am pus aici 5 lucruri. O să le aveți pe notițe și ar vrea să vă verificați, să vedeți dacă între lucrurile acestea sunt lucruri pe care le folosiți în cititul personal. Ăștia sunt lucruri concrete, demne de a le pune în aplicare în citirea personală a Bibliei. Dacă vom face acest lucru, dacă le vom face aceste lucruri, dacă le vom aplica în cititul Bibliei, ne vom îmbogăți sufletele, ne vom vindeca sufletele, ne vom puternici inimile pentru a trăi viețile așa cum Dumnezeu intenționează pentru fiecare dintre noi. Că știm că are un plan pentru fiecare dintre noi. Care sunt aceste lucruri? 1. Să citim Biblia cu rugăciune. Citesc și mă rog. Mă rog și citesc. Stau de vorbă cu Dumnezeu. Pavel îndeamnă pe Timotei, pe tânărul lui ucenic, în 1 Timotei 4:13, spune, până când voi veni eu, până mă întorc eu, dă atenție citirii, spune. Dă atenție citire. Fii atent la citire. E bine, cum facem lucrul ăsta? Cum ne ținem doar de practică? Pentru că nu știu dacă ați observat, dar cititul Bibliei este o treabă serioasă. E o provocare. Apropo, v-ați apucat anul ăsta de citit Biblia din nou? Pe unde sunteți? Am o mamă care citește Biblia de vreo 2 ori pe an, la rând. Face asta de mulți ani. Nici eu nu cunosc textul Scripturii cum o cunoaștea. Pentru simplu fapt că o citește. Dar se ține. Dar vă spun un lucru. Cred că face lucrul ăsta pentru că se roagă la Dumnezeu. Știu lucrul ăsta, am văzut lucrul ăsta. Pentru că vorbește cu Dumnezeu. Rugându-ne la Dumnezeu este modul în care ne ținem de citit. Numai Dumnezeu ne poate da dorința asta. Pofta aceasta. Asemenea cum avem poftă de mâncare. Asemenea cum bem apă. Așa e și cuvântul Dumnezeu. Nu cântăm noi psalmul care spune cuvântul tău este ca mierea pentru sufletul meu. Este ca o apă limpede cristalină a izvorului. Așa cum un cerbul spune apreciază apa aceasta. Nu? Și câte alte ilustrații pentru noi. Toate astea pleacă la Dumnezeu. Dacă îi cerem lui să ne ajute, vom putea să veghem la disciplina asta vitală a vieții de credință. Cititul Bibliei nu e ușor. Dar știți ce e interesant? De fiecare dată avem ocazia de a vorbi cu autorul. Imaginați-vă, dacă ți-ar plăcea o carte să o citești și ai ști că autorul ei stă la colțul străzii, bă, nu te-ar mânca pur și simplu așa să duci. Bă, auzi, ce-ai vrut să spui în chestia? Bă, stă la colțul străzii. Și totuși Dumnezeu este aproape de noi. Așa ne-a promis. Și eu voi fi cât cu voi. Până la sfârșitul veacului. Ne-a dat această carte, el autorul și dorința lui în a citi care este? Să-l cunoaștem. Pentru că adevărata citire înseamnă înțelegere adevărată. Cunoaște adevărat autorului. Să discutăm cu el. Apropo, ați văzut că la orice lansare de carte, ce se face? Sesiune de autografe. Știți care e realitatea? Mă gândeam aseară. Dumnezeu vrea să ne dea autograf fiecăruia dintre noi pe Biblia noastră. În fiecare zi. Să ne dea câte un autograf cu privire la fiecare text pe care îl citim. Nu numai la începutul cărții. Apropo de autograf, când fiul meu îi plăcea de un autor, un interpret creștin. Și a venit în orașul nostru. La un eveniment. Și era mic și s-a dus de el. Vreau și eu un automograf. Automograf. Nu este un lucru extraordinar? Să-L ai pe Dumnezeu, autorul Scripturii, care vrea să-l citești și să-l înțelegi, să-l ai disponibil în fiecare zi, să te ajute să înțelegi. Credeți că viața noastră va rămâne la fel? Să citim cu rugăciune. Apropo, asta înseamnă că trebuie să ne cunoaștem dependența noastră de El, de Dumnezeu. Nu putem înțelege Biblia fără Dumnezeu, mai exact fără Duhul Sfânt. De ce? Petru ne spune, în 1 Petru 1,21, că oamenii au vorbit, e vorba de cuvântul lui, profețiile lui, da? Mânați de Duhul Sfânt. Deci dacă Duhul Sfânt este cel care a participat la scrierea cuvântului Dumnezeu, nu putem să înțelegem fără El. Și uitați-vă împreună cu mine, dacă deschideți câteva pagini mai încolo, spre Luca, ba nu, Ioan, capitolul 14. Ioan 14 cu 26, ne mai dezmorțim degetele. Ioan 14 cu 26 spune, dar apărătorul, adică Duhul Sfânt pe care Tatăl va trimite în numele meu, ce face? Vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti ce? Tot ce v-am spus eu. Adică Duhul Sfânt, ce lucrare face? Ne amintește de Cuvântul Dumnezeu. Știți care e șansa noastră să citim Biblia și să o înțelegem? Duhul Sfânt care ne aminte. Și noi trebuie să recunoaștem că Duhul Sfânt ne-a spus de multe ori, bă, Gheorghe, mai pune mâna și citește. Bă, mai lasă filmele. Bă, mai lasă munca. Bă, mai lasă somnul. Îl parafrazez pe Duhul Sfânt. El e un gentleman, nu zice bă. Da. Ioan 16 cu 13, dacă dați mai departe o pagină. Când va veni Mângâietorul, 16 cu 13, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci vă va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Observați, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. Va descoperi lucrurile. Nu putem să înțelegem Biblia, frații mei, fără a înțelege că Duhul Sfânt este singurul care ne poate face să înțelegem. Când a fost ultima oară, când fiecare dintre noi am zis, Doamne, Duhul Sfânt, ajută-mă să înțeleg ce spui. Ce legătură are cu mine? Și apropo de lucrul ăsta, dependența asta de Duhul este una din practicile cele mai sănătoase ale vieții. Nu oricum să ne dependem de ceva, apropo. Dacă nu depindem de Duhul Sfânt, depindem de fire. Dacă nu depindem de Dumnezeu, depindem de oameni. Așa suntem noi. Chiar și când zice că ne descurcăm singuri, suntem dependenți de noi înșine, de adrenalina noastră. Când Dumnezeu ne invită să depindem, să fim dependenți de Duhul Său cel Sfânt, vă va călăuzi în tot adevărul. Vedeți, asta e o invitație. Dumnezeu ne invită. Ne invită să-L vizităm pe El, autorul cărții. Să-L petrecem timp la picioarele Lui, cum făceau ucenicii cu Iisus. Vă va călăuzi în tot adevărul. Apropo, de ce? Pentru că Duhul ne dă viață. Numai Duhul ne dă viață, pentru că Pavel spune Corintenilor, 2 Corinteni 3 cu 6, pentru că litera ce face? Slova. Ucide. Cuvântul, textul lui Dumnezeu singur, să știți, fără Duhul lui Dumnezeu ne omoară. Sunt lucruri grele aici pe care Dumnezeu ne spune. Ne despoaie de orice figură pe care o avem în cap. De orice vrăjeală, dacă vreți. De orice mândria noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Desparte totul. Arată ce e de la noi, ce e de la Dumnezeu. Litera ucide, spune Pavel. Dar Duhul dă viață. Ce fain spune autorul Psalmului 119, în versetul 50. Promisiunea ta sau făgăduința ta mă înviorează. Hai să facem un test. Cum citim Biblia? Să scăpăm repede? Să bifăm undeva? Pac, ați văzut pe aplicațiile pe telefon, când aveam un calendar de citit, am citit textul, pac, am bifat și am scăpat. Și ce frumos apare. Văd eu că Andreea a citit cu tare și cu tare astăzi. A mai terminat un plan de citire devoțional, da? Dar cum ne dăm seama la felul cum citim? Cum ne dăm seama în lumina cuvintelor lui Iisus? Oare? Adică poate, n-am citit. În sensul, dacă am înțeles. Apropo, simțim viața din Biblie sau simțim moartea? Am văzut că atunci când nu suntem bine cu Dumnezeu, cu autorul, când citim, ne topim, ne ploștim rău de tot. Câteodată cititul și un studiu biblic este suferință cruntă pentru unii dintre noi. Nu simțim viața. De ce? litera ucide, dar Duhul ți-e care de viață. Vedeți? Când Dumnezeu luminează lumina Lui, adevărului Său peste noi și păcatul nostru se vede și ne vedem păcătoșenia și nimicnicia și înțelegem și noi cuvintele Apostolului Pavel: o, nenorocitul de mine, cine m-a scăpat de acest trup de moarte? Adică cine m-a scăpat de natura asta păcătoasă? Care nu mă lasă, da? Când înțelegem lucrul ăsta, vă spun eu, disperăm. Numai Duhul Sfânt poate lua acest adevărul, ne poate deschide ochii și ne întoarce către Hristos și spune: în El avem totul. Și iertare, achitare pe veci. Dar nu numai atât. Pentru că El dorește nu numai să ne ierte, ci vrea să ne ce? Să ne curățească, să ne transforme, să ne dea putere, victorie împotriva păcatului. Asta nu se va întâmpla decât prin cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că Evanghelia este puterea Lui Dumnezeu de mântuirea fiecărui care crede. Dar salvarea aceasta, să știți că nu înseamnă doar de ea. Este o salvare care lucrează în continuare, căci mântuirea este o cale, da? Îngustă ce-i drept, dar e o cale, nu doar o poartă. Începe cu o poartă, dar este o cale. Deci să ne mai întrebăm o dată, cum citim Biblia? Simțim viața sau moartea? Secretul este în Duhul Sfânt. De aceea să citim cu rugăciune. Al doilea lucru, să citim și să medităm. Asta e un lucru greu, frați. Au, mamă. Știți, interesant este că m-am uitat că meditația e la mod astăzi. Mă uitam pe plajă, zile trecute, pe cineva care pur și simplu medita. Stea pe oiții de lotus și medita. În mijlocul oamenilor acolo. Că e la modă, să știți. Să ne detașăm. Dar oare asta e meditația despre care vorbește Dumnezeu? La ce medităm, apropo? Ce drept? Meditația este o formă mai adâncă de gândire, selectă chiar, un timp pe care dedic unui anumit lucru. Spunea cineva că meditația este datoria care ne îmbogățește sufletul. Sunt dator să medităm. Așa ne îmbogățim sufletul. Însă meditația, ca să folosesc o imagine așa din viticultură, nu din viticultură, din agricultură, să zicem așa, nu este înghițirea hranei. Meditația este rumegarea ei. Pentru că în momentul când meditez, încerc să trec dincolo de ceea ce aud. Îmi spune că ținem minte doar 5% din ceea ce auzim. În momentul când citim noi înșine, trecem la 10%. Ținem minte. Dar când medităm, situația se schimbă pe măsură ce medităm. Mai mult și mai mult. Pe măsură ce medităm sau rumegăm la ceea ce auzim și citim. Obiceiul meditației este un obicei extrem de benefic. Ne ține mintea activă și prin urmare trează. Și care învățam noi din pildele ultimele care le vorbea Domnul Iisus cu privire la venirea sa? Vegheați, fiți treji, căci voi sunteți fii ai luminii, nu ai nopții. Psalmul 119:11, apropo, este versetul cheie al meditației asupra cuvântului Lui Dumnezeu. Spune: strâng cuvântul tău unde? În inima mea. În original cuvântul spune așa: ascund cuvintele tale în inima mea, în interiorul meu. Asta nu se poate întâmpla decât când meditez. Când iau lucrurile și mă gândesc, când fac timp, las pe celelalte, le pun deoparte și mă gândesc la ceea ce Dumnezeu îmi spune, la cine este El, ce îmi vorbește, când îmi vorbește, cum îmi vorbește. Ăsta este, spunem noi, un obicei sănătos. Strâng cuvântul tău în inima mea și spune mai departe ceva. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ceea ce înseamnă că sfințenia sau sfințirea, adică asemănarea noastră mai mult cu Dumnezeu, este rezultatul meditării în cuvântul Dumnezeu. Nu se va întâmpla altcumva, frații, apropo. Nu poți să citesc un verset și nici n-am ieșit afară pe ușă, că am și uitat ce am citit. Dacă nu vom pune mâna să citim și să citim, nu doar să auzim, nu doar să bifăm, ci să citim, să înțelegem, meditând la adevărul Dumnezeu, nu se va întâmpla prea mare lucru în viața noastră. Coloseni 3:2, un alt verset din Noul Testament, data asta. Gândiți-vă la ce? La lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la ce pământ. Să citim și să medităm. Un alt lucru. A treilea, să citim și să aplicăm la noi. Să știți că asta e diferit de a pune în practică. Nu. Să citim și să aplicăm la noi. Psalmul 119 cu versetul 105 este un verset care îl știm. Spune că cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea. Da? pentru picioarele mele, de fapt. Nu, o lumină pentru cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. În NTR spune tocmai invers. Deci, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Adică când citim Biblia, să nu citim pentru alții. Să citim pentru noi. Asta înseamnă să citim și să o aplicăm la noi. Biblia este o carte personală. Vedeți cum spune aici? Picioarele mele și cărarea mea. Să nu citim Biblia și doar să spunem, da, e adevărat, foarte adevărat. Dar ratăm ocazia de a recunoaște că este vorba despre mine. Este vorba despre noi. Apropo, ai obiceiul ăsta să spui, citești de aici și spune, bă, așa este. Așa sunt. Citește Ieremia 17, acolo unde spune că inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de păcătoasă. Poți să te gândești doar la tine? Să spui, așa este, eu sunt așa. Sau te gândești la altcineva. Exemplul lui Pavel, de exemplu, în Noul Testament. În 1 Timotei 1:15, nu mai deschidem acolo, spune, acest cuvânt este demn de încredere și de plin vrednic să fie primit. Uitați ce spune Pavel. Și o spune în mod personal, spune, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoși, da? Și spune mai departe, știi cineva? Deci Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta înseamnă să citești Biblia personală. Biblia ta e a ta? E pentru tine? Este Biblia mea, a mea. E pentru mine. Dumnezeu îmi vorbește mie. Să nu citim Biblia doar să spunem da, sunt lucruri, dar nu sunt pentru mine ăștia. Dar știți câte multe lucruri noi în Biblie observăm care sunt împotriva noastră? Pentru mulți, din păcate, pentru mulți oameni, Biblia este o carte plină de amenințări. De nu făuri. Să nu faci aia, nu fă pe aia altă, da? Interdicții. Și de pedepse. Dar Biblia, luată în întregime, e mult mai mult decât atât. Este conține o grămadă de lucruri cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu spune că sunt ale noastre. Lucrurile care suntem noi. Efeseni, de exemplu, spuneam câțiva ani în urmă. Identitatea noastră în Hristos. Cine suntem în Hristos? Iertați, răscumpărați, adoptați. Înfiați, da? Alegi înainte de menea lumii. Mutați din împărăția întunericului în împărăția luminii. Iertați. Beneficiarea ai bogăților nespuse a Harului Dumnezeu. Și Doamne, câte mai spune acolo? Văceam textul atunci. Câte din binecuvântări Dumnezeu le cunoaștem? Sunt vreo 7.000 de promisiuni în Biblie pe care Dumnezeu ne face. Roman 3:4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungirii răbdări și nu dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vezi, pentru mulți, ochii sunt închiși. Nu văd bunătatea lui Dumnezeu care îndeamnă la pocăință. Văd doar ce Dumnezeu nu le-a făcut. Sau ce le-a făcut rău. Dar frații mei, oare așa este? 1 Corinteni 10 spune, lucrurile care le vedeți în Vechiul Testament spune, ne servesc nouă drept exemple și a fost scrise pentru să ne avertizeze, pentru ca noi să avem grijă să nu cădem. Spune că cine stă în picioare să aibă grijă să nu ce? Nu cadă. Ca aplicație. Hai să cerem Dumnezeu, da? Suntem la punctul de a citi Biblia și o aplica la noi. Hai să cerem Dumnezeu să ne deschide ochii și urechile. Hai să cerem Dumnezeu să nu ne împietrim inimile și să ne despărțim de Dumnezeu, de Harul Lui nespus de mare. Vă auziți aminte ce spune în Evrei, capitolul 12, versetul 15? Fiți atenți ca niciunul dintre voi să nu se depărteze de Harul Dumnezeu. Sunt multe versete aici care l-am pus spre sfârșit. Citiți-le cu atenție. Spune să nu se depărteze de Harul Dumnezeu ca să nu dea vreun răstar de amărăciune și să ne provoace durere și prin el mult să se pângărească. Să nu ne depărtăm de Harul Dumnezeu. Cum facem asta? Păi că nu înțelegem Biblia echilibrat. Fără Duhul Dumnezeu nu putem. Și dacă nu rugăm. E greu. Trebuie să înțelegem drept. Și să rugăm pe El să înțelegem drept și sănătos cuvântul Lui Dumnezeu. Încât ce? Să avem o pocăință sănătoasă. Știți cum e pocăința sănătoasă, nu? Cei patru râi. Să recunoaștem, să regretăm, da? Să ne rugăm și apoi să reparăm ce am făcut, să facem ceva în direcția, Doamne, nu mai fac, dar fac asta. Să ne ocupăm cu voia Lui Dumnezeu. Trebuie să rugăm pe Dumnezeu să avem o pocăință sănătoasă și o credință activă. Al patrulea lucru, să citim și să practicăm ce citim. îl luăm în dreptul nostru, dar după aia, apropo, când ne ridicăm, vorba de pocăința adevărată, care era ultimul lucru? Să reparăm, nu să facem ceva concret, în sensul să nu mai păcătuim, dar să facem voia lui Dumnezeu. Apropo, dacă nu practicăm și doar citim, și ce facem? Ne citim propria noastră sentință. Ori de câte ori, și uitați-vă în dreptul Bibliilor voastre, ori de câte ori citim din cuvântul Dumnezeu și nu avem dorința și gândul sincer de a ruga pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să trăiesc, tot ceea ce facem este că ne citim propria noastră sentință. Că ce spune cuvântul Dumnezeu? Ceea ce semănăm, aceea vom secera. E o realitate a cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu ne amintește acest principiu. Ioan 3:18. Cine crede, nu este judecat. Dar cine nu crede, a și fost judecat. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, ce faceți? Veți păzi poruncile. Dacă iubim cuvântul Dumnezeu, avem dorința de a practica. Să citim și să practicăm ceea ce citim. Iacov 1:22. Fiți împlinitori ai cuvântului Dumnezeu, nu numai ce? Nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Că dacă cineva este ascultător al cuvântului Dumnezeu, și nu numai ascultător și nu împlinitor, se aseamănă cu un om care își privește propria față, cum vedeam eu dimineața asta, mamă ce negru sunt, ce mașarele, dar n-am făcut nimic. Adevărul e că am făcut ceva. Am făcut ce trebuia, că arătam ca un urs. Dar dacă doar suntem ascultători, spune, își privește propria față într-o oglindă, după ce s-a privit, pleacă și uite îndată cum era. De câte ori, frații mei, nu citim Biblia așa, citim și plecăm la fel, fără gând de a practica-o. Ce se va întâmpla cu noi? Ne vom împietri. Ce se va întâmpla cu noi? Ne vom îndepărta de Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu noi? Ne vom îndepărta de biserica Lui. Ce se va întâmpla cu noi? Vom fi pradă diavolului ușoară. Ce se va întâmpla cu noi? Ne vom apuca de prostii. Și din copiii lui Dumnezeu răscumpărați, cu identitate nouă, vom ajunge să slujim diavolului. Din păcate sunt mulți care fac așa. Deci să ne rugăm, să spunem, Doamne, ajută-mă să trăiesc. Pentru că spune, cel ce se oprește să privească în legea desăvârșită, legea libertății spune, perseverează în ea, nu ca un ascultător lui tu, ci ca un plinitor prin fapte. Acela va fi fericit, spune, binecuvântat în toată lucrarea lui. Și ultimul lucru, și în lucrul acesta, apropo, vreau să ne verificăm, fiecare dintre noi. Facem așa cu Biblia? Citim și ne rugăm? Citim și o aplicăm la noi? Citim și o punem în practică, da? Citim și medităm? Ultimul lucru, să citim și să spunem și altora. Apropo, asta este experimentarea puterii lui Dumnezeu. Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu de mântuire a fiecărui care crede. Mi-aduc aminte tatăl meu, când s-a întors la Dumnezeu, cred că spuneam lucrul și duminica trecută. Dar e un exemplu bun. A spus așa, Doamne, dacă Tu ești viu și cuvântul Tău este adevărat și puternic, fă ca un om care îi vestesc Evanghelia să se întoarcă la Tine. Să văd puterea Ta și să înțeleg că Tu mă chemi. Și ce a făcut Dumnezeu? I-a dat numai un om, i-a dat o familie întreagă. I-a dat o familie întreagă și, apropo de atunci, multe suflete s-au dus în satul lui pe cei și la pensie și a început să vestească Evanghelia la fiecare om, fiecare casă din sat. Acolo este o biserică. A început în casa lui și a continuat mai departe. Să citim și să spunem altora. Nu vom vedea niciodată vieți schimbate de Dumnezeu transformat dacă nu spunem și alții. Dar să știți că problema este să trăim noi. Trebuie să știm să citim. Cunoscând pe adevărul. Pentru că autorul și adevărul nu va putea să rămână neobservat. Ne vor trăgea oamenii de mână. Bă, ce-i cu tine? Care-i secretul tău? De ce nu te enervezi când toată lumea se enervează? De ce nu disperi? Cum rămâi sănătos la minte? Cum ai putere? Cum poți ierta? Cuvântul Dumnezeu face asta. Marea trimitere e valabilă pentru noi, frații mei. Mergeți în toată lumea și produceți Evanghelia, spune. Da? La toată lumea, da? Dar marea trimitere, știți ce facem noi din ea? Dacă nu o punem în practică. Devine marea omitere. Că e mare, apropo. În încheiere, să ne uităm în Matei 12, în versetul 6. Dar eu vă spun, în textul nostru, da? Ce spune Domnul Iisus acolo? Dar eu vă spun că aici este cineva mai mare decât templu. Aceasta trebuie să fie concluzia noastră ori de cât ori citim. Dacă nu sfârșim cu asta, n-am făcut nimic. De fiecare când citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să avem aceeași concluzie. Aici este cineva mai mare decât templu. Că apropo, templu ce era? Mândria evreilor. Un sălăudare că Dumnezeu vine și coboară, da? Când citim din Scriptură, numai Scriptura ne va arăta că Iisus este mai mare decât orice, decât templul nostru, decât mașina noastră, despre casa noastră, despre afacerea noastră, familia noastră, copiii noștri, mai mare Iisus decât toate lucrurile astea. Că dacă nu, am ajuns la concluzia asta, și se va întâmpla? Alte lucruri vor fi mai mari. Problema fariseilor era că îl aveau pe Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat înaintea lor și nu l-au văzut. De fapt l-au omorât. Așa cum facem și noi. Pentru că ce înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu, să ai cuvântul Dumnezeu înaintea ta, în casa ta, în mâinile tale și să nu înțelegi, să nu cunoști pe El? Este aceeași lucru, frații mei. Iisus Hristos este Domnul, este cea mai mare realizare pe care mintea umană o poate face. Iisus Hristos este Domnul. Adică nu este alt domn în afară. E aceeași poruncă din vechime. Să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine. Iisus Hristos este Domnul. Peste orice, peste oricine, peste oricare situație. Este cea mai mare realizare a minții umane. Să luăm ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia ne convinge lucrul ăsta. Dacă ne uităm la știri, nebunim. Dacă ne uităm la oameni, disperăm. Ne trece de toate. Nu ne face nimic. Iisus Hristos este Domnul. Trebuie să fie dorința noastră cea mai mare. În tot și peste tot ceea ce facem. Dacă înțelegem, dacă citim că El este Domnul, trebuie să punem în practică. Trebuie să fie dorința noastră. Acum să întrebăm, vrem asta? Vrem ca Iisus Hristos să fie Domnul în noi, prin noi, peste tot ce facem noi, oriunde și orice. Și puteți să spuneți acolo, este mai mare decât templu. La ora actuală, apropo, hai să ne gândim. Ce este un lucru mare în viața ta? Important. Ăla care te duci în fiecare zi după ce te de muncă, te duci la lucrul ăla. Ce anume face ca inima ta să tresară? O fi copilul tău? Sau viitorul copil? O fi slujba ta? O fi jucăria ta? O fi mașina? O fi... Ce-o fi? Trebuie să învățăm să spunem că cuvântul Dumnezeu este așa. Înaintea noastră, adică în cuvântul, la evrei, farisei, l-aveau întrupat. Dar noi l-aveam aici, scris. Este unul mai mare decât orice. Dar trebuie să alegem lucrul ăsta. Este cea mai mare decizie. Deci să citim și să ne rugăm. Să citim și să medităm. Să citim și să aplicăm la noi. Da? Nu pentru alții. Să citim și să practicăm în viața noastră. Și în ultimul rând să citim și să spunem și la alții. Doamne ajută-ne. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Pentru cuvântul Tău de astăzi ne învață cum să citim cuvântul Tău? Cum să-L luăm? Îți mulțumim că cuvântul Tău nu este o teorie în sine. Și cuvântul Tău nu ne învață că trebuie să facem, ci mai întâi trebuie să fim. Trebuie să fim cu Tine. Să fim ai Tăi. Să Te avem pe Tine, Duhul Tău în noi. Pentru ca să putem să înțelegem ce spune cuvântul Tău. Că vorbește despre Tine. Tu spuneai odinioară oamenilor. Vă uitați în Scripturi pentru că înțelegeți că în ele aveți viața, dar tocmai ele vă vorbesc despre mine. Doamne, deschide-ne ochii și nouă. Ca de fiecare dată când citim cuvântul Tău să putem să vedem clar că Tu ești Domnul. Este despre Tine, nu despre noi. Este despre Tine, despre planurile Tale, despre planurile noastre. Este despre voia Ta care este perfectă și nu voia noastră. Este vorba despre Tine și nimic altceva important din viața noastră. Pentru că Tu ești mai mare. Doamne, ajută-ne. Ajută-ne să citim și să înțelegem. Să Te înțelegem. Să înțelegem inima Ta și voia Ta cu noi. Ca să putem să devenim pe zi trece ceea ce Tu ai plănuit cu fiecare dintre noi. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.